Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Evet, dönüş memlekete dönüş geldi, gerçekleşti galiba. Artık güzel ülkemize evet yaklaşıyorum. Hala Budapeşte'deyim. Gri bir Kasım başlangıcında Budapeşte'deyim. Ama her şeye rağmen Budapeşte'de kötü politikaya rağmen işte bir neşeli hayat var. Türkiye'de galiba bunu kaybediyoruz, bilmiyorum. Yok, hiç de aynı fikirde değiliz biz, acayip. Türkiye'de de dünyada da bu olağanüstü güzellikteki sirki de seyrediyoruz yani. Evet, sirki seyretmek yani eğer bir mesafe konabilirse belki insana hani mutluluk verebilir veyahut da en azından bu kadar sinir bozmayabilir, ama Türkiye'de artık kutuplaşmalar, o hani siyasetin yüksek gerilim hattı öyle bir noktaya gelmiş durumda ki herhalde kimse kurtulamıyor. Ve bir kaçış noktası bulmakta da zorlanıyor. Çünkü en basit şeyler bile günlük hayatta politize oluyor. Kutuplaşma vesilesi haline geliyor. Hani neyi nasıl söylerim, neye yol açar diye bir korku adeta yaratıyor insanda. Ve işte hani belki işte Macaristan'ın varsa eğer farkı, insanların politikaya sırtını dönerek, bu da hani çok tavsiye edilir ve iyi bir şey değil tabii, ama farklı bir hayat kurabilmesi ve Budapeşte'de işte hani daha önce yazında bahsetmiştik, niye gösteriler olmadı, çok benzer siyasi problemler, aynen Türkiye'deki problemler Macaristan'da da var, ama niye işte burada protestolar olmuyor sorusunda böyle bir belki yanıt vermek mümkün. Çünkü insanlar işte politikaya hayatlarını uzaklaştırıp tamamen sanki işte sorunlar yokmuş gibi bir hayat sürebiliyorlar hala. Türkiye'de bunu yapmak artık belki çok mümkün değil gibi geliyor bana. Yani evet, çok derin bir tartışmaya girmek mümkün bu konuda tabii, ama evet, çok eğlenceli tarafları da var. Bizim gibi her gün, hatta her sabah ve her akşam gazetelere de ve medyaya bakmak zorunda kalan insanlar için evet, bu bulunmaz malzemeler de çıkıyor. Orası çok eğlenceli. Evet. Orası gibi gülmeyi başarabiliyorsanız hakikaten Türkiye siyasetin müthiş malzeme sunuyor insana ve medyası tabii ki. Sadece günlük olarak o akışı izlemek, birçok gazetenin attığı manşeti, işte haberlere yaklaşımını ve artık hani çocuksu diyemeyeceğim, çünkü hani çocuksuluk bir masumiyet gerektiriyor tabii, sevimlilik gerektiriyor ister istemez, ama artık hani o basit düşünce çizgisi hakikaten eğlenceli bir anlamda. Fakat maalesef işte bazen de insan hani ister istemez gülemiyor artık. Siniri bozuluyor sadece. Belli bir noktadan sonra. Neden öyle diyorsun ya? Mesela işte şimdi mesela şöyle oluyor. Önce bankadan 20 bin dolar ve 10 bin lira çektim. Daha sonra bir taksiye binip Balat'a gittim. Taksi fişini almamı bu parayı daha sonra bana geri ödeyeceklerini söylediler. Balat'a geldim. Beni yönlendirip bir sokağa çektiler. Parayı bakkaldan aldığım bir poşete koyup park halindeki bir otomobilin altına bıraktım diyor. Hipnotize olmuş gibiydim. Arayan kişilerin polis ve savcı olduğuna inanıyordum. Adeta hipnotize olmuştum. Ne derlerse yapıyordum. Bunu söyleyen tanınmış bir beslenme uzmanı, profesör, doktor sıfatını taşıyan bir kadın ve hastalarının yanı sıra devleti de kurtarmaya soyunuyor. Gizli operasyon yapıyor devletle beraber. Şimdi bundan daha eğlenceli bir konu mu var yani? Evet, aslında tabii ki yani artık bu tabii komplo teorileri mantığı, bu artık hani operasyon mantığı hani nerelere geldiğini, insanların hani aklının nasıl çalıştığını maalesef gösteriyor tabii yani. Fakat bu bugüne de özgü bir şey değil. Bugüne derken hani son yıllarda mesela hani geriye bakıp düşündüğümde çok irkildiğimi bazen hatırlıyorum. Çünkü hakikaten komplo teorilerine prim vermemesi gereken aslında birçok insanın bana robotik bir şekilde neredeyse komplo teorilerini defalarca tekrarladığını, şu veya bu konuyla ilgili. Ya hayata yaklaşım artık bir komplo teorisi ve operasyon ve işte gizli güçler falan gibi bir şeyler haline geliyor. Ve işte daha önce bahsetmiştim mesela bu derin devlet aslında kavramı, yani benim de çok sık kullandığım yazılarda vesaire bir kavram. Ama hani ne kadar tanımlanması güç böyle hani ele gelmeyen, akademik olarak bahsetmeye çalıştığınız anda abartan bu ne diyorum ben falan gibi bir noktaya geldi. Çünkü somut olarak ne koyuyorsunuz ortaya belli değil bu kavramı tekrar ettiğinizde. İşte burada da şimdi açıklıyoruz. Açık radyonun ve açık gazetenin özellikle uzun ömürlü olmasının, sağlıklı yaşamının sırrı da bu. Biz özel bu haberlerle besleniyoruz. Özel beslenme. Komple. Komplo teorileriyle değil, komplo teorilerine gülerek. Evet. Tabii biz buna gülüyoruz ama birçok insanın hayatını da karartıyor bu işte komplo teorileri ve bu anlayış. Yani Sezin Hanım ama bir yandan da bu artık istisna halinden de çıkıyor. Televizyonlarda evet. Bangır bangır haber yapılıyor bu konuyla alakalı. İnanmayın, yapmayın, etmeyin diye. Hatta polis cep telefonlarına SMS atıyor. Yapmayın, inanmayın. Hiçbir savcı ya da polis sizi cep telefonundan arayıp para isteyemez diye. Devletin genel yapısına baktığınız zaman zaten böyle bir olayla herhangi bir zaman karşılaşmamışsınız. Bir polisin ya da yetkilinin sizde cep telefonuyla para istemesini, bir de gidip bunu casus gibi arabanın altına koymak gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz. Yani gerçekten evet. Evet yani işte, ne denilebilir? Türkiye'nin o klasik hani fazla aşırı bilimsellik düşkünlüğüyle rasyonelite düşkünlüğü, yani bir şeyin eksikliği olunca tabii mesela bilimsel olana da büyük müthiş bir zaaf vardır. Ve bir yandan da aynı zamanda hani bilimselliğin öyle bir müthiş şeyi var ki yokluğu ve mantık zincirinin tamamen koptuğu bir hal. Maalesef işte hani beslenme konusu da mesela Türkiye kadar hani bu kadar takıntılı beslenme konusuna bir ülke hani son yıllarda. Hani bütün dünyada tabii ki bir moda var vesaire falan filan ama Türkiye'de hani bu iş bir çılgınlık boyutunda böyle hani ne yiyelim ne içelim vesaire. Şimdi ona istersen girmeyelim daha fazla. Evet, girersek tabii çıkamayız. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Bir yandan da tabii çok paradoksal bir şey ama Türkiye hani ne yiyip içelim derdinde bir yandan, öte yandan da palm yağının, bu işte en zararlı yağların en büyük ithalatçılarından bir tanesi dünyada. Bir veya ikinci ithalatçısı olması lazım. Paketli yenen her şeyin içinde neredeyse bu palm yağı var vesaire işte, ya da o benzer yağlar. Ve onların işte hani kalp sağlığına zararı hep çok da dünyada konuşuluyor. Bir yandan işte hani müthiş bu ne yiyorum, ne içiyorum, ne yemeliyim, ne içmeliyim çılgınlığı. Ve öte yandan da aslında hiç bunun politik olarak sorgulanmaması ne yiyip ne içtiğimizin. Bir yandan da orangutanlar tabii topluca yok oluyor. Bu palmiye yağı neyse işte. Evet. Yüzünden onunla ilgili müthiş filmler de var tabii. Endonezya özellikle. Yani bir de geçen evet. sene o bölgelerde palmiye için daha fazla arazi açmak için çıkan yangınlarda 3 ülke, ada ülkesi tamamen karanlığa bürünmüştü gündüz saatlerinde dumandan işte çıkan yangında. Bunlar hiç sorgulanmıyor tabii. Çevreye zarar, bütün o aslında insan habitatına zarar, dünyanın hani bütün aslında hani gerçek medeniyetine diyeyim neyse zarar. Hem çevre ve insan kültürü bakımından ve işte yaşamı bakımından tabii müthiş bir tahribat ve aynı zamanda kendi sağlığının da hani son derece bencil olarak aslında sorgulanmıyor olması. Ne, ben neyi, nereden, nasıl yiyorum ve içiyorum, bu yediğim, aldığım şeyin de gerçekten nereden geliyor? Aslında Türkiye'de tabii sorgulanması bunlar henüz maalesef başlayamadı. İşte gündem öyle bir insanları yüksek gerilim hattında geriyor ki siyaset o kadar sığ sularda, öyle sığ konularla yapılıyor ki aslında. İşte bunlar asıl sorgulanması gerekenler maalesef tabii hiç sorgulanmıyor. Dediğim gibi yani biraz o paketlerin üstüne okuma benim küçüklükten beri takıntımdır. Çok küçük yaşlardan beri. Ve gerçekten hani o paket üstü okumalarına başladığınız zaman hiçbir şeyi neredeyse paketli yiyemeyeceğiniz noktasına geliyorsunuz. Ve hani politikadan uzak Türkiye'de hani bir şeylere sırtını dönerek yaşamak eğer mümkünse küçük üreticiler işte bir şeyler yeni bir şey yapmaya çalışan birçok insan var. Mesela işte bu organik tarım bir yandan son derece tabii hani işin ticari boyutu vesaire falan da tabii orada devreye giriyor. Ama organik tarımı gerçekten kendi bir şeyleri korumak için, işte o tohumları korumak için, çevresini korumak için, bir şey üretmek için müthiş özveriyle yapan insanlar var Türkiye'de. Bu hani ve onların bir kısmıyla çok yakın temastayız zaten olmaya çalışıyor. Evet, evet, evet. Ve işte onlar çok umut veriyor insana. Evet, yani bir elmayı yetiştirmek için müthiş bir özveri, işte çaba gösterenler vesaire. Yani ve o elmada gerçekten hani bütün dünyayı belki bulmak mümkün. Yani evet, dünyanın en değerli hazinesi gibi geliyor insana gerçekten. Evet, Gezi komünündeki de ilk yapılan uygulamalardan birinin bir bostan kurmak olması tabii ki tesadüf değildi. Yani çok anlamlı bir sembolü de vardı onun. Fakat bu palmiye falan demişken biz peki o zaman dudak nemlendiricilerimizi nereden elde edeceğiz? Artık onlar da yani kozmetik konusuna girersek çıkamayız. Ve tabii sadece kozmetik değil yani bütün hayatımız bir kozmetik oyun halinde olduğu için, kozmetik olduğu için maalesef birçok şey tamamen vitrin ve görüntü ve hani paket şeklinde içerikler maalesef. Ama benim asıl sorum o ekmeğimizin üzerine sürdüğümüz ve çok bağımlılık yapan o şekerlemeleri nereden elde edeceğimiz? Valla yani işte bu müthiş bir çark tabii. Yani hani çocuklar da günümüz çocuklarının hem bir yandan müthiş özenle büyüyorlar ve bir yandan da hani kendim de çocuk sahibi bir insan olarak ne kadar zor olduğunu bir çocuğu mesela bir dolu şeyden uzak yetiştirmenin vesaire. Yani bu konuda da şeyde başlayabiliriz evet. Belki sizin çocuklara en azından aklı başlarına gelecekleri yani idrak yaşları onların beyin çalışmalarının dolayısıyla farklı en azından belli bir yaşa 11 yaşına kadarki çocuklara reklam yapılmasını hiç olmazsa internet üzerinden filan yasaklatmayı düşünsek olmaz mı? Tabii çocukların çoğu hani tam reklam bülteni gibi muhakkak en az bir reklam şarkısını biliyorlardır. Yani onlar zaten birebir anlıyorlarmış zaten yapılan araştırmalarda psikolojide. Yani daha da vahimi. Buna ihtiyacım var benim bunu almam lazım diyorlar annelerine. Yani reklamdan bu konuyla alakalı herhangi bir gelişme yok. Daha da vahimi banka reklamlarında oynuyor çocuklar. Bu zamana kadar çocuklarla alakalı olmayan bir ürünlerde çocukların oynadığı şeyler olmuyordu. Şimdi telefon reklamlarında, banka reklamlarında her tarafta çocukların şeylerini görebilmek mümkün. Hatta doğalgaz şirketleri bile çocukları kendilerine aktör olarak seçebiliyor. Ya işte bu konularda hassasiyet, duyarlılık hani gerçekten hani ne yaşıyoruz vesaire işte bu noktalara maalesef o hassasiyet kaybolunca standartlar, ilkeler vesaire çizgi kaybolunca işte bunu sorgulamamaya başlayınca insanlar, kamuoyu diyelim. Bu işte çok tehlikeli bir nokta. İşte gazetecilik konusunda da eskiden mesela benim görüşüm insanların gazetecilik okuluna gitmesinin gerek olmadığıydı. Fakat bugünlerde işte tesadüfen bazı işte gazetecilikle ilgili ders işte programları vesaire onlara şöyle bir göz gezdirdiğimde Türkiye'de buna müthiş ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Gazetecilik Türkiye'de artık alaylı yapılmaması gereken bir şey. Çünkü iyi eğitiminin olması gereken bir şey. Çünkü ilkeler öyle bir ayak altından o ilkeler zemini kaymış vaziyette ki her şey genel geçer olmaya başlıyor. İşte bizim bu an, şu an burada tartıştıklarımız da kamuoyunda gündeme gelmezse ve bu konuda işte bir kamuoyu tartışması olmazsa işte her şey böyle bu çark dönüp gidiyor ve giderek de maalesef kötüleşiyor. İşte bu çocuklar üzerinden reklam, çocukların adeta kendilerinin işte sürekli bir reklam aygıtına dönüşmesi, reklam şarkıları söyleyen varlıklara dönüşmeleri, bunlar çok ciddi şeyler aslında. Ve bugün siyaset olarak tartıştığımız bir dolu saçmalıktan çok daha da önemli. Ve hani çocuklar deyince gene hani farklı bir konu ama mesela işte çocuk yardımı yapılması. Son dönemde işte bunlar çok konuşuluyor. Bu daha çok çocuk sahibi olmak vesaire teşvikleri kapsamında. İşte çocuk kredisi, faizsiz çocuk kredisi gibi mesela konular gündemdeydi. Oysa Macaristan mesela, gene örnek vermem gerekirse, bu kadar hani sıkıntı çeken ekonomik olarak vesaire bir ülke olmasına rağmen yeni doğan çocuğu olanlara 20 bin euro gibi bir parayı devlet zaten yardım olarak veriyordu. Şimdi burada tabii ki işte bu sosyal devlet hikayesi devreye giriyor ki işte Macaristan sosyal devlet bakımından çok aşınmış, çok şeyini kaybetmiş, yitirmiş bir ülke ve sürekli daha fazla şey hak gidiyor. Ama o kadar çok gene de Türkiye'ye göre hak var ki ve bunlar son derece öyle doğal ki sadece Macaristan'da değil Avrupa genelinden bahsediyorum, kriz Avrupa'sından bahsediyorum. Türkiye'de işte büyük hizmet, işte büyük halka değer, kıymet vesaire konuları aslında ya Avrupa çerçevesinden, standartlardan, ilkelerden yanı başımızda aslında neyin olup bittiğinden o kadar uzaklaşıyoruz ki işte bunların da bilincinde olmuyoruz. Sonra çok şey yapılmış işte gibi geliyor insanlara. Halbuki öyle değil. Aslında olması gereken çizgiye gıdım gıdım ufak ufak yaklaşılıyor. Evet evet, çok büyük yani, bunları konuşmaya muhakkak ki devam edeceğiz. Evet, ama bir de evet, haber takip yapmak açısından hem de bugünkü konuştuklarımıza uygun olarak istenilenin de alınamadığına dair de bir şeyden bahsedebiliriz yani gazetecilik açısından. Hatırlarsınız iki hafta önce sizinle Yunanistan'da yanında kaldığı ailenin gerçek ailesi olmadığı iddiasıyla alınan, o aileden alınan sarışın bir ufak kız çocuğundan bahsediyorduk. Onun DNA testiyle beraber gerçek anne babası bulunmuş. Avrupa'nın dört evet. bir tarafından çeşitli iddialar gelmişti. Benim çocuğum, benim çocuğum evet. diye. Fakat evet. bu ufak çocuğun ailesi Bulgaristan'da yaşayan bir Roman çiftmiş. Minik evet. Maria'nın anne babasının olduğu da doğrulanmış oluyor. Galiba gazeteler istedikleri hikayeyi tam olarak yakalamış değil. Türkiye'deki gazetelerde bunu görebilmek mümkün olmadı. Hikayeyi gördük. O ailenin çocuğu olmadığını gördük. O Roman ailenin. Ama gene ailesinin başka bir Roman ailesi olduğu hikayesini de göremedik. Böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Orada işte mesela hani sadece işin böyle etnik boyutu, işte ailenin Roman olması falan değil de hani bir İslamofobik boyut falan olsaydı herhalde ilgi çekiyor olurdu işte evet. Avrupa işte vesaire. İrlanda'dan gibi. Aldılar çocuğu da geldiler Yunanistan'da büyütüyorlar gibi. Evet, artık bilemiyorum hani neyse işte yani muhakkak bir şeyler icat edilirdi hani bakın işte 200'lü Avrupa falan tarzında. Tabii burada hani 200'lük açısından ve işte Avrupa'nın kendi içindeki sorunları açısından konuşulacak çok şey var ve çok boyut var ve gazeteciliğin sorumluluğu açısından. Ama işte hani bir sorunların uluslararası boyutları var. Yani her yerde yaşanan medyanın sadece işte Türkiye'deki değil, işte uluslararası olarak da birçok yerde, dünyanın birçok yerinde sorunları var. Ve işte ön yargılar, işte sansasyon haberler, işte mesela bu romanlara yönelik haberlerde işte her zaman ön yargıların ön plana çıkıyor olması mesela bir örnek. İşte ve işte en hani süzgeçten geçirilen haberlerde bile bir, bu anlamda gazetecilikte bile bir gene ön yargıların bir şekilde kendini belli ettiğini görüyoruz veya olaya adli bir boyut katıldığını vesaire görüyoruz. Bir bu taraf var yani sorunların bir işte uluslararası her yerde yaşanan boyutları. Bir de Türkiye'nin kendine has işte o çapraşıklıkları, bunlar bazen üst üste biniyor ve ortaya içinden çıkılmaz bir karmaşa, bir sorun yumağı evet. ortaya çıkıyor. Bu arada tam bu konularla bağlantılı olarak bizim de atlamış olduğumuz sayende fark ettiğimiz gazeteci, fotoğrafçı Robert Kaplan'ın da 100. yaş günü gelmiş, geçmiş. Evet. Yani 22 Ekim 1913 doğumlu dünyanın en önemli fotoğrafçı ve gazetecisi aslında, gazetecilerinden biri. Evet, evet. Robert Kaplan'ın tabii aynı zamanda kendisi Macar kökenli bir kişi. Ve Macaristan'da sık sık sergileri oluyor. İşte anısı bir anlamda hep canlı tutuluyor. Ama şimdi işte 100. yaşı dolayısıyla yaşasaydı işte 100 yaşında olacaktı fikri üzerinden bir sergiye özellikle yapılmış Kapa 100 diye. Ve işte ben de bu sergiye gittim geçtiğimiz günlerde. Buradaki kısıtlı zamanımda bunu özellikle yaptım. Çok iyi. Son derece tabii enteresan bir sergiydi. Çünkü Kapa'nın işte profili, işte fotoğrafları, kendisinin fotoğrafları ön planda olduğu, kendi yüzünün yani simasının hiç gözükmediği bir sergiydi. Tabii günümüzde gazeteciler bildiğiniz gibi hep aslında kendileri de ön plana çıkıyorlar ve gözüküyorlar sima olarak. Fakat serginin sonuna kadar, bütün sergiyi dolaşıp bitirene kadar neredeyse Kapa'yı hiç görmüyordunuz. Veya Kapa'nın olduğu fotoğraflarda da ancak yani kendisi o mu değil mi, ancak simasını biliyorsanız seçebilirdiniz. Bu açıdan mesela bir enteresan yönü buydu. Ve onun dışında işte Kapa'yı, işte Kapa'nın hani bir anlamda hayatla oynadığı kumar, değişik yüzleri, hem bir kahraman olarak ortaya çıkması, hem bir gazeteci olarak ortaya çıkması, hem hani insan olarak farklı yönlerinin işte bir yandan da sergilendiği bir düzenleme yapılmış. Bu da enteresandı. Yani Kapa hem orada yok, hem de son derece var. İşte gazetecinin de fotoğrafçının da bu yönü çok aslında tabii günümüzde önemli. Çünkü gazeteci işte birçok şeye tanık olan kişi veya olayı yorumlayan kişi aslında. Fakat onun bakışı, gözü işte ve son derece de bir belli bir tarafı da var. Gözü var yani ortada, olayların nasıl gördüğü gibi. Ve siz onun gözünden onun çizgisinden aslında birçok şeyi izliyor oluyorsunuz. Ama bir yandan da son derece objektif bir bakış nasıl korunabiliyor? Olayların hani nasıl olup bittiğini gerçekten sizin kendi aslında yorumunuza bırakılması, bir anlamda orada da o gazetecinin, fotoğrafçının aradan çekilmesi nasıl olabiliyor? İşte bunları bana çok düşündürdü bu sergi. Evet, birçok açıdan ilginç. Bir kere o ikonik fotoğraflarından bir kısmını çeken o yani İspanya İç Savaşı'nda 1936'da bir cumhuriyetçi askerin ölüm anını, o anı yakalamış olması müthiş. Sonra da işte Normandiya çıkarmış. Omaha sahilindeki. Evet. Omaha fotoğrafları. Yani çok tehlikeleri de göze alarak içine geliyor ama objektivitesini yani kendisi bozmaması da senin dediğin gibi. Sonra da bu Magnum fotoğraf ajansını kurması ki müthiş önemli bir şey o da yani. Evet. Henri Cartier-Bresson, David Seymour ve George Roger'le kurması çok ilginç aslında çünkü o da şey tipi çalışan bir ortaklaşa, müşterekleri korumaya çalışan bir kuruluş Magnum fotoğraf. Orada işte mesela hani serginin sorguladığı noktalardan bir tanesi de buydu. Niye Robert Kapa? Yani niye başka bir fotoğrafçı değil, başka bir kişilik değil? Neden o? Niye bu kadar ünlü diye? Mesela bu da tabii çok enteresan bir yön. Genelde çünkü Türkiye'de mesela özellikle hani benim dikkatimi çeken bir şey. Tarihi kişilikler ya inanılmaz yüceltiliyor, kusursuz varlıklar olarak karşımıza çıkıyorlar. Veyahut da müthiş bir karalama ortaya çıkıyor. Halbuki işte işin çok boyutu var. Gerçekten de niye Robert Kapa? Sergiye giderken de benim bu aklımda bir soruydu, olan bir soruydu. Elbette çok önemli fotoğrafları var vesaire. Gerçekten de ilginç bir kişilik ve çok da takdir ettiğim biri gerçekten. Bir yaşam çizgisi diyelim. Ama onun aradan hani niye sıyrıldığı ve niye ünlü olduğu ile ilgili bir anlamda kendini yaratması, işte ismini de mesela işte değiştiriyor vesaire, hep yani kişilik olarak da kendini müthiş bir çabayla yaratıyor. Sıfırdan başlayarak, hiç öyle bir hani fotoğraf aslında çekecek veyahut da işte öyle bir entelektüel çevrenin içine doğmuş bir insan değil. Evet, fakat, Yahudi bir terzinin oğlu. Evet, adım adım işte önce Budapeşte'nin imkanları çerçevesinde, sonra çok erken yaşta, daha yani 20'li yaşlara gelmeden Almanya'ya giderek işte bütün Avrupa'da bir anlamda, sonra Almanya'dan da Fransa'ya geçerek kendini adım adım hem kendini öğretmesi hem kendini eğitip bir anlamda yükselmesi. Öte yandan da son derece aslında medyanın getirdiği o ün ve hani bir anlamda egonun farkında Robert Capa bir yandan. Öte yandan da işte her zaman dediğim gibi o mütevazi çizgisini kendi içinde kendisini sorgulamasında korumayı başarıyor. Ve diğer bir nokta, niye o Magnum ajansını kurması ve işte evet, bu genç fotoğrafçılara, başka daha sonra kendisinden sonra gelenlere yönelik, işte onların önünü açmaya yönelik çok da büyük bir çabası olması. Tarikin'in altını çizdiği noktalardan bir tanesi de bu. Evet, biz de 2000 çok başlarda 1998'de Magnum gözüyle 68 olaylarıydı. 68'in 1998'de Radyo 3. yılındayken Magnum'un gözüyle 1968 diye bir sergi Magnum'la ortaklaşa yapmıştık. Çok heyecan verici bir ortam gerçekten de. Evet, ve yani işte onun hani bir anlamda hep Türkiye'de de şu ikircikli hal yaşanıyor. Niye mesela işte Robert Capa sorusuna Türkiye'de birçok aslında şimdi insanın günümüzde vereceği işte bir batılı kişilik, niye işte batı işte kendi insanlarını ön plana çıkarıyor vesaire gibi bir şey oluyor. Halbuki işte bu bir anlamda anma, sorgulama, bir insan üzerinden hem bir meslekle ilgili hem insan yaşamıyla ilgili düşünmeye bir anlamda fırsat bulabilme, işte bunu yapmak da çok önemli. Bunu umarım hani Türkiye'nin ileride yetiştireceği gazetecilerle ilgili bu tarz bir yaklaşımı görüyor oluruz. O zaman işte Robert Capa'lar ve işte bilmiyorum farklı gazeteciler Türkiye'de aslında zaten dünya çapında yetişiyor olabilir. Çünkü evet, aslında böyle Türkiye'de çok kıymetli insan var tarihinde ve şimdisinde de. Fakat o değer bilmezlik bir anlamda. Kıymetli olanın, asıl kıymetli olanın kaybolması, üstünün örtülmesi gibi de bir hal var, evet, maalesef. Ölümü de zaten aslında ilginç. Çünkü yani bütün hayatın çeşitli kesimlerinde sergilediği entelektüel cesareti de hep göstermiş, hiç yılmadan. Fransa işgalindeki Vietnam'ı çekerken de mayına basıp parçalanarak ölmüş. 1954'te. Evet, orada işte, 54'te, 41 yaşında. Evet, orada işte hani bir anlamda belki hayatının son döneminde işte tatlı bir hayat da yaşıyor. Yani Avrupa'nın çeşitli yerlerinde işte o fotoğraflar da var mesela sergide, işte Jet Sosyete'nin partilerini işte fotoğraflıyor. İşte o krema tabakası olarak adlandırılan insanların yaşamları vesaire gibi. Ve oradan da çok ilginç, hani bir anlamda işte müthiş bir fakirlik, işte savaş, insanların en zor şartlarını fotoğraflıyor. Bir yandan da o madalyanın öteki yüzünde işte son dönemlerinde o çok elit jet sosyete fotoğrafları vesaire de var Capa'nın. Ve orada işte bir anlamda bir bunalım belki ve tekrar işte kendini savaşa atma hali var ve önemli bir noktada damgalanıyor Capa. Bir hani Amerikan vatandaşı vesaire, son dönemde işte pasaportu gidiyor geliyor, pasaport sorunları yaşamaya başlıyor. Çünkü işte Soğuk Savaş'ın o damgalama dönemi başlıyor ve işte McCarthyizm, o cadı avı Capa'yı da etkiliyor. Evet. Bu da çok enteresan bir nokta. Ve orada kendini adeta savaşa atıyor gibi bir hal var. Evet. Bütün bu bunalımlardan kaçarak sağlığı da bozuk vesaire. Ve bir nevi aslında hani benim gözümde hani bu sergiden sonra özellikle o bakış güçlendi. Bir intihar gibi belki o gidiş. Elbette kendi niyeti o değildir. Belki savaşa kendini savaşın o en aslında bir gazeteci için kendi çizgisindeki kendi işte savaş fotoğrafçısı olarak o adrenalin, o heyecan ve mesleğin o noktasına geri dönmektir belki, ama bir yandan da işin bu boyutu da var galiba. Evet, ona bir günaydın diyelim. Evet, süreyi de bitirdik, hatta evet, açtık bire ama evet, önemli bir konu. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41